Ono so na koto na yo mwali kambo ba monsieur boni bati yo motema ebongi yo ye bisanga ina zwa makasi ya kolo kanzela na motema moko na baiki makambo oh ekoninga ya wala pasa mama no pina no kana pona oya bogina gai Bade marche to sali na delegation la gai Bano sona konki kombombe la yote Bavote yo Lika mbobe sali kondi me la yo Ezale li na yo loko la madame a poto Nyo so wana sukse na yo Yeba ya fami na gai Thank you. Fernandez. Salut.